Benvidos. Pois en o 104.6 da FM comezamos outro novo programiña con todos vostedes, o sempre en Galicia, de dúas oriñas de radio en galego, con noticias, con música, con entrevistas, cousas interesantes para todos vostedes. Xa saben, no Facebook podenos atopar, que seguro que nos verán aí azanando. Sí, diciendo, nos estarán vendo. Dicindo calquera cousa. Bueno, intentaremos ser correctos, non? Porque hombre, que ese é o mínimo que debemos de ser correctos. Pero bueno, a veces escapas alguna tontería, algo xa fallada. Benvidos, queridos ointes, damoslle a benvida ao noso técnico, que sin él non sería posible que isto saíra adiante. Kiko Belinchón, e aquí a meu corón, como sempre, Armando Fernández. Temos que disculpar a Laura, que últimamente fallanos bastante. Ocupacións. Sí. Bueno, benvido, Armando. Gracias, moi boas tardes a toda a audiencia. Como non, esperemos pues, estar á altura. Veña, vamos a poñer un bocadiño de música e intentar conectar con unha zona especial dali da Raia. Me parece que están escoitándonos tamén dende aquela zona. Temos o noso correspondente José Lamela axudando a presentación no Couto Mixto Aspectos Folclóricos, o libro de José Rodríguez Cruz, que outro día estábamos comentando con él precisamente aquí nunha pequena entrevista, nunha pequena conversa. Bueno, pois agardemos que poder continuar todo con ela. Pero antes de escoitar a música que temos preparada, temos que mandarlle un saúdo, como non, a Máximo, que desde Suiza nos sigue asiduamente. Moitas grazas, Máximo, en Mercedes, que tamén está aí ao seu carón. Veña, bicos e apertas para todos os que nos siguen. Ofrecémoslle nesta vez vamos a coller un disco de Son de Seu. É o último disco deles, que se titula Beira a Lúa. Vamos alá. Este disco sírvenos para presentar ao noso correspondente na Baixa Lima, que hoxe non se topa precisamente na Baixa Lima, pero si sí na raia casi, por eso. Bueno, dá cuatro pasos e xa está na raia. Vamos pasando. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Benvido. Estou de Armando, supoño, non, que agora sí. Non podo ver. Estou, efectivamente, estou en Portugal, pero non deixo de estar en Galiza, que agora vou a Galiza, non deixo de estar en Portugal. Bueno, claro. Sí, sí, sí, sí. Estamos en Montalegre, aquí presentando un libro de Xosé Rodríguez Cruz, e tiña ao meu lado, pois, a Xosé González Martínez, que está disposto a, se queredes preguntarle alguna cousa, está aquí a meu lado, que está disposto a falar. Outro membro máis do Couto Misto, non? Dos importantes, non? Sí. Creo que actualmente debe ser o presidente, non? Vicepresidente. Dice. Vale, vale. Bueno, que non fai falta dicir nada máis, pero é o Pepe, non? Sí. Digo que non fai falta máis presentación. Con Pepe xa temos falado máis. Paso por o teléfono porque temos só un porque ele non ten cobertura, sabes? Vale, vale. Ah, vale, pois moi ben. Intentaremos... Pues, paso polo, ¿eh? Veña. Venga. Moi boa tarde. Moi boa tarde, benvido, Pepe. Que tal, como vos vai? Bueno, pues, por aí que vamos ben. aguantando e intentando facer deste programiña, pois... Pues, un anaquiño de patria galega. Eso. Pois pues, en Cataluña os galegos non son unha patria pequena. Non. Bueno, intentamos aportar un chisquiño de algo que acomode o noso idioma para que a xente coñeza un bocadiño máis de nós. Exacto, sí. Sí, sí. Bueno, Pepe, estaremos encantadísimos. Últimamente, o Couto Misto está de enhoraboa, non? Bueno, o Couto Misto, así como estivo na noite dos tempos escurecida, sí. Dun tempo para cá, e así como 15 ou 20 anos, está a ser máis recoñecida. Polo tanto, he de agardar que no futuro, como queda moito por descubrir, que esteamos facilitando información de corte. Uh-huh. A última, xa sabedes que foi a aprobación no Senado, uh-huh, dunha iniciativa parlamentaria que presentou Luis Manuel García Mañá, uh-huh, para que a UNESCO declare o Couto Misto Patrimonio Inmaterial da Humanidade, ¿no? Uh-huh. E isto foi aprobado por unanimidade. Sí, sí. Non vai ser unha cousa menor que decía outro. É moi importante que se inicie o expediente, que a UNESCO recoñeza este territorio histórico. Ademais, non somente recoñecelo, sino que ademais aproveítase para poder darlle máis ímpetu a esa asociación e ao mesmo entorno do Couto Misto, non? Claro, hoxe precisamente estamos aquí en Montalegre presentando un libro de Rodríguez Cruz, que son os aspectos folclóricos do Couto Misto, unha visión distinta do Couto Misto, é a visión do imaginario popular. Uh-huh. Pepe Cruz pateou camiños, corredoiras, uh-huh, falou con todo o mundo para recoller a opinión de moita xente maior que tiña coñecementos de lendas, de tradicións, de música, de costumes, e que Pepe con moita paciencia envolcou no seu libro. E porque vimos aquí, porque Montalegre, como sabes, é un territorio lindante co Couto Misto, é portugués, pero parecíanos que era moi importante vir aquí, a Montalegre, que é a vila máis importante do outro lado do Couto Misto, porque os matrimonios mistos de un lado e outro sempre existiron, as relacións económicas tamén, as relacións sociais existiron de un lado e do outro. Eu aproveitaba a ocasión para falar dun libro moi que sempre me gustou moito, de Teixeira de Pascuaes, que titula A Arte de Ser Portugués. Teixeira de Pascuaes era un dos daqueles intelectuais portugueses que abogaba polo iberismo, ¿no?, pola constitución desa grande república dos povos do Estado español e portugueses, ¿no? Por lo tanto, foron os precursores da Unión Europea, empezando pola península, ¿no? Sí. Decía este home con moito fundamento, sí, que entre o Douro e o Miño é o corazao de Portugal casado ao sentir insénito da raza, é dicir, que está máis ou menos falando do que foi no seu día a Galaecia. Por iso non hai diferenza entre as relacións culturais de un lado e outro da fronteira, porque todos temos, incluso nos aspectos do dereito consuetudinario, nas tradicións, no folclore, temos a mesma raíz. Claro. Claro, claro, claro. Ya, yo un remedo, yo una cosa importantísima de que de poner en valor todo esto es precisamente pues esa ese mantenimiento do couto misto, ¿no? Que aproveita as dúas culturas, as dúas formas de pensar. Y sobre todo buscar pontes para crear esa irmandade dos povos, ¿no? Claro. Decía Teixeira de Pascuais que o doloroso drama transmontano, y estos son territorios transmontanos, claro. E o bucólico idilio miñoto fúndense na rexión do Támega, para quenes estén escoitándonos, o Támega é un río que cruza por Verín, nunha paisaxe original que é o propio busto panteísta do xenio dos Lusiadas. Noutras palabras, Teixeira de Pascuaes estaba abogando por esa señaldade que tiña de Galicia e Portugal como povos cunha mesma cultura e mesmo cun mesmo idioma con variantes dialectais, ¿no? Vale, paga a pena precisamente recoñecer que esa zona de Galicia é a que máis mantivo precisamente esa coherencia e esa mestura de culturas, non? Sí, porque aquí a relación entre a xente do couto misto e Montalegre, que está, para que os que nos escoiten saiban que en 10 minutos podes estar desde a capital do couto misto aquí en Montalegre, na vila, que é este é un concello, como sabes, moi grande. Todos os concellos en Portugal son moi grandes, sí, que debe ter 242 kilómetros cuadrados. Os concellos portugueses son moi grandes, a diferencia dos nosos, non? Sí. Aquí ten personalidade a freguesía, é dicir, a parroquia, ten personalidade jurídica. Son concellos pequeniños, non? Montalegre, polo tanto, é un centro comercial para a xente do couto misto. Un centro específico para chegarse. Bueno, unha das persoas que hai que salientar no que estades a dicir, no que estades celebrando o grande investigador, o Padre Fontes, non? Pois sí, estivo connosco, tío. Padre Fontes é unha autoridade no ámbito da etnografía e da cultura transmontana. Efectivamente. Sí. Falando de persoeiros, perdona que faga un inciso, pero tamén queríamos, hai que lembrar tamén unha persoa da que ti te fase con precisamente no Facebook, vin unha noticia na que faleceu unha persoa que empregou o noso idioma con moitísimo acerto na súa empresa, non? Que hoxe temos que dar noticia de que faleceu. Ah, sí, estamos a falar ni máis ni menos que dun empresario innovador, moi importante, que a súa marca de Aceites Abril, pois está en moitísimos mercados internacionais, non? Sí. Xosé Manuel, que así se chamaba, Pérez Canal, morreu moi relativamente novo, con unha doenza destas que son como un verme que comen as persoas. Aparecen. Sí, Xosé Manuel foi capaz de galeguizar unha das marcas dos seus aceites ecolóxicos en lingua galega con moito éxito, claro. Están nos mercados. Foi unha mágoa porque tiñamos pensado que a galeguización da empresa se fose a máis. Eu supoño que o seu irmán e socio vai continuar o traballo dele, pero sí que é de lamentar a perda dun empresario que apostou por recuperar as oliveiras en Galicia. Sí. Oxe, en Xinzo, en moitísimos sitios de Galicia, Aceites Abril, en colaboración con moitos veciños, está facendo grandes plantacións de oliveiras, como houve noutrora en Galicia, coa finalidade de que Galicia teña esa soberanía alimentaria e que non dependéramos do aceite de Portugal ou do aceite de Italia, ¿no? Sí. En Galicia pode haber aceite de muy boa calidade, e isto era o que decía noso amigo Pérez Canal. Pérez Canal. Pois sí, lamentar esa perda, pero que ao mellor pode ter continuidade con seguir máis, pero esa empresa é modélica no ambiente de non somente como innovadora e como recuperadora, sino tamén como empregadora do noso idioma. Que é o que hai que pedir a todos os que estamos en Galicia, non? Efectivamente, sí. Además, ele estaba moi contento de ver como os consumidores aceptaban os seus aceites etiquetados en galego. Claro. Con isto quero dicir que hai que desmitificar a idea de que as linguas aplicadas ao comercio e á empresa poden ser contraproducentes. É mentira. E en Galicia estamos lo demostrando. As empresas que se suman a este proceso siguen sendo grandes empresas e, ademais, ca quiescencia dos consumidores que aplauden estas decisións. Sí, sí, que non fan daño e ademais poñes en valor a nosa forma de ser. Exacto, sí. Sí, señor Pepe. Bueno, pois eu non sei se tes algunha cousa máis que dicirnos con respecto a ese grande evento que estades a celebrar aí. Hai outro que imos celebrar dentro de pouco, que será o sábado o Benres que ven, que recordar a Chano Piñeiro. Que foi boticario, que foi cineasta. Cineasta, sí, que fixo cine en galego e en galego. O primeiro, sí. Sí, ou seja que imos facerlle un homenaxe en Vigo, colocando unha placa onde viviu. Eso día 23 pola tarde, e o día 24... a Irmandade da Sanidade Galega, que é a que promove esta homenaxe, celebrará o día 24 na sede do Colexio Oficial de Médicos en Vigo un acto académico alrededor da galeguización da sanidade e dentro dela a homenaxe a este profesional da sanidade, porque era boticario, por lo tanto era profesional da sanidade. Sí. E celebraremos tamén o día 24 ás 12 da mañá. Bueno, pues esa asociación de funcionarios que ti dirixes seguro que levará adiante moitísimas cousas máis. Felicitarte, parabéns por todo o traballo que estades levando e polos éxitos que estades acadando, porque en realidade saídes na prensa xa en moitas máis ocasións que outros que intentan decir que a Galicia bilingüe está prosperando. Bueno, esas son maldades, sí, de moita xente. Eu creo que aí alrededor da reivindicación da lingua galega dúas posturas, unha a negacionista, sí, e a outra que non lle fai nada ben ao galego, que a reivindicación da normalización a partir da denuncia, simplemente. A nosa frase é outra, que engallolar, seducir e incorporar sobre todo a sectores que tradicionalmente nunca tiveron ninguna relación ca lingua galega. Sí, é darse que se den conta de que empregar o noso idioma non é malo, é que non lle fai daño ningún. Nada de nada. O contrario, que enriquece. Efectivamente. A riqueza, exactamente. Bueno, agradecerche moitísimo, Pepe, que estiveras hoxe connosco estes minutiños, que seguro que ese acto ainda sigue adiante. Perdona. Nada, rematamos agora. Vale. E estuvo aquí con Pepe Lamela, que é o vosso embaixador aquí. Sí. O grande correspondente O gran correspondente. Sí. Aquí en Galicia, na Galicia do interior. Sí. Xa lle paso o teléfono. Sí. Sin antes darvos as grazas a ti, Pepe. A todo este labor. A ti, Pepe. Moitos éxitos, que deñades moitísimos éxitos. Moitas gracias. Unha aperta grande. Vale. Pues, ¿qué tal? Sí, aquí estamos, ya veis que tuviste una conversación, yo no fui a estar presente, pero vamos, supongo que engallolante. Fíxenos partícipe de varias cousas, non somente da conferencia, sino tamén de varios acontecimentos que van a suceder precisamente en Vigo a vindeira semana, no fin de semana que ven, unha homenaxe a Chano Piñeiro, ese grande cineasta, algunha cousa máis. Se ti tes algunha cousinha máis que decirnos, pois escoitámola, e senón Na calle Camiño do coche, para vale. Sobre aquí, Montalegre, montaña, frío, vale. Todo isto que... Pois agradecerche moitísimo, Pepe, que nos fixeras esta conexión tan interesantísima, ata vindeiro o vindeiro sábado, que te esperamos aquí cos brazos abertos. vamos a ter un personaje moi interesante. Sí. Moi ben. Veña. Vale, unha aperta. Unha aperta grande. Unha aperta, Josep. Josep. Bueno, pois despedimos a noso correspondente con música e de seguida pois voltamos outra vez. Vamos alá. Dos meus castiñeiros.